وبارک وجل شان وسلم جل ذکر صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فیضان صحابہ کا اشارہ پر سایہ فگن ہے مغربی چینل ہمیں دونوں کی بہار عطا فرما رہا ہے. کبھی فیضان صحابہ ہے ان کے مناقب بیان ان کا ذکر ہو رہا ہے ان کی مدح ہو رہی ہے تو کبھی مناقب اہل بیت کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ان کا ذکر ہوتا ان کے مناقب بیان کیے جائیں گے ان کی مدح کی جائے گی ان کی سیرت کے گوشے میں ہم جائیں گے اور کبھی سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب بیان کیے جائیں گے کبھی ان کی سیرت بیان کی جائے گی کبھی واقعہ کا بیان کیا جائے گا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بھی الحمدللہ آپ نے حمد و نعت سماعت کی اور ہمارے یہ سلسلہ جاری ہے. رات ہی سے ہماری جو ہے وہ اس ماہ مبارک محرم الحرام کے مسلمانوں پر پہلا اس پہلے مہینے کی ابتدا اور پہلی شب ہی سے الحمد للہ مدنی چینل ہمارے لیے لائیو ٹرانسمیشن لے کر آئے اور رات بھر اکثر حصے میں الحمد للہ مدنی پور پورنیہ میں آپ ہوتے رہے اور پھر الحمد للہ آج صبح جو ہے وہ مدنی منوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سلسلہ پیش کیا گیا. ابھی جو ہے وہ فیضان اذکار ہے الحمد للہ حمد و نعت کا سلسلہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. ہم بھی آئیے اس میں شامل ہو جائیں اور کچھ ہونے کی بھی دعوت پیش کریں. ہمارے پاس آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و ثوابات ہیں. آپ مدنی چینل پر بارہا سنتے ہوں گے اور الحمدللہ یہ بہاریں سن کر یہ احادیث سن کر ان بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میں درود پاک پڑھنے کی عادت آ جائے. درود و سلام کا وظیفہ ہے میرے پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں کہ اس کے لیے کوئی آپ صبح پڑھیں شام پڑھیں صبح مساء پڑھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ ضرور دیکھیں گے. اور پیارے بیٹے اسلامی بھائیوں الحمد للہ مدنی چینل تو بار بار اس کی دعوت آپ کو دیتا رہتا ہے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں معلوم ہے کہ ایک صدا مدنی چینل سے بار بار پوچھتی ہے وہ صدا کیا ہے. وہ صدا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے. جب ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس میں سائن بولتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے حبیب پر درود و سلام اللہ کے حبیب پر درود کہیں لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. کاش کہ ہمیں چند مدینہ کی سعادت مل جائے اپنے مرشد کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ کا سفر کریں اور اس سفر میں ہم ہماری مناجات جو ہے وہ انشاءاللہ ان سائن بورڈ پر پڑے گی جس پر صلی اللہ علیہ نبی اور صلی اللہ علیہ نبی لکھا ہوگا. کیا پیار ہماری زبان پر جو ہے درود پاک جاری ہو جائے گا. مدنی چینل بارہا دعوت دیتا ہے ہمارا کوئی اجتماع اس سے خالی نہیں ہوتا کوئی سلسلہ اس سے خالی نہیں ہوتا. آپ کسی سلسلے کو تازہ کریں جس بارہ بولتی ہے بارہ بار بھی جان جاتی ہے کہ ابھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے. آئیے میں بھی آپ کو یہ صدا لگاتا ہوں اور یہ صدا پر آپ لبیک کہیے گا, صلوا علی الحبیب سلام علیکم یا سید یا سید یا رسول اللہ. درود و سلام پڑھنے کی فضیلت یہ بھی ہے پیارے میرے سارے بھائی, اس کی برکات بھی یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے. اور ایک برکت اور ہے کہ درود و سلام جو پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے. مثلا میں درود و سلام پڑھوں گا تو یوں فرشتہ عرض کرے گا, ابراہیم بن علی نے, یعنی میرا نام بھی لے گا میرے والد کا نام بھی لے گا کہ ابراہیم بن علی نے یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام پیش کیا. تو ایک مسلمان کی کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائے گی. ایک مسلمان کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. اس محبت اس ذوق کے ساتھ اب ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. تو درود ایک پڑھے رحمتیں 10 نازل, درود ایک پڑھے گناہ 10 معاف ہو, درود ایک پڑھے درجات 10 بلند ہو. تو درود پاک پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتیں ملتی ہیں. اس کو اپنا ورد بنائیں اور روزانہ کی عادت ڈالیں. پیارے میرے سارے بھائیوں, ہمارے شجرہ کاریہ میں 313 مرتبہ, ہمارے مدنی انعام میں سے بھی ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آپ نے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا, تو آپ اس کی عادت ڈالیے. اور درود و سلام پر میں اپنے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اگر عادت نہیں ہے ان کی تو ضرور درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور یہ کوئی مشکل نہیں, آپ بہت بڑا درود پاک نہ پڑھیں, مختصر درود پاک پڑھ لیں, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک پڑھ لیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس سیرے کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اس سیرے میں درود اور سلام دونوں موجود ہیں. انشاءاللہ الرحمن آپ درود پڑھتے چلے جائیں گے, رحمتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی, درود پڑھتے چلے جائیں گے, رحمتوں کے در کھلتے چلے جائیں گے اور زحمتیں ہم سے دور ہوتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اور میٹھے پیارے اسلامی بھائی, دکھیاری امت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کی حاجت پوری کرنا یہ بڑا ثواب کا کام ہے اور اس میں بے روزگاری بیماری اور نقصان سے اپنے مسلمان کو بچانا ہے. اگر کوئی شخص اور یا مقروض ہے تو اس کی مدد کرنا یہ سب ثواب کے کام ہے, مگر انسانیت کی سب سے بڑی خدمت وہ یہ ہے کہ اس کو جہنم سے بچانے کی تدبیر کی جائے. اور یہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفع ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ دیگر چیزیں جو ہیں اس کی اپنی جگہ فضیلت ہے, مگر وہ فضیلت جو سب سے بڑی ہے, وہ خدمت جو سب سے بڑی ہے, وہ انسان کو جہنم سے بچانے والی خدمت ہے. چنانچہ انسان کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نفے کے متعلق امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت کی فضیلت میں نقل کرتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے افضل کوئی خصلت نہیں. نمبر ایک اللہ تعالی پر ایمان لانا, اور نمبر دو مسلمانوں کو نفع پہنچانا. اور دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ بری کوئی خصلت نہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اور نمبر دو مسلمانوں کو تکلیف دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور تاجدار مدینہ سور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا, اے علی, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے کسی شخص کو راہ راست لے آئے, اللہ تمہارے ذریعے کسی شخص کو رائے راست پر لے آئے, یہ تمہارے لیے ان چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. تو میٹھے اور پیارے پیارے صاحب, خوب خوب نیکی کی دعوت کی دنیا مچائیے. آپ کی نیکی کی دعوت سے اگر صرف ایک فرد ہی عشق رسول کا جام پی گیا اور ہدایت پا گیا, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اسے بھا گیا اور وہ سنت کی شاہراہ پر آ گیا اور نمازوں کی لذت پا گیا, اپنے آپ کو نیک بندوں میں کھپا گیا, تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے. ایک روایت میں ہے کہ نبی حاشر رسول صابر و شاکر محبوب رب قادر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث نبوی کی شان لکھتے ہیں کہ سرخ اونٹ, جس کا حدیث پاک میں ذکر کیا گیا, پہلے عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا, اس لیے ضروری یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا. بخاریوں کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ دینا صرف سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ حقیقت یہی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی نعمت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیاوی نعمتیں تصور کی جا سکتی ہیں ان سب سے اخروی نعمت بہتر ہے. مفسر شریف حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خانی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, یعنی ایک کافر کو مسلمان بنانا دنیا کی بڑی دولت سے بہتر ہے, بلکہ کافر کو قتل کرنے سے بہتر ہے, اور یہ ہے کہ اسے رغبت دے کے مسلمان کر لیا جائے کہ اللہ نے چاہا تو اس کی آئندہ ساری نسل مسلمان ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا اور گناہوں سے بچانے والا بنائے. ہم سب اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے, خود بھی ہم نیکی کی دعوت پر جو ہے جو ہم سنے نیکی کی دعوت اس کو اپنائیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کریں. انشاءاللہ جو ثواب ہم نے سنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں وہ ثواب عطا کیا جائے گا. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ عاشقان رسول متوجہ